Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Dars imrozai mo az sharhi kitab Madina, kitabi 4-um hay, dars awwal. Dar dars imrozamon mavzu yakumon fe'li mutaaddi wa lazim hay. الدرس الأول: الفعل ينقسم باعتبار معناه إلى قسمين. ميجي فعل تقسيم شواد باعتبار يعني از جهة معنى بدو قسم متعدي ولازم. متعدي يعني چي؟ متعدي فعل يستيكي بفعيل اكتفا نمكنا ونيوزمند بمفعول به است. خب دایجا مگه قایده خچه آورده است، مگه المتعدی هو متعدی چی است؟ ما یتجاوز اثره الفاعل الى المفعول به. متعدی مگه آنی است که تجاوز میکند، یعنی که میگذرد تأثیرش، اثره یعنی تأثیرش مگه فاعل را به مفعول به، یعنی به فعل فاعل گفتیم اکتفا نمیکند، نیاز به چی داره؟ به مفعول به دارد. مثال: فهمت الدرس و قرأت الكتاب. فهمت الدرس یعنی که فهم فعل تو فعیل، الدرس مفعول به منصوب. فهمت اگر مفعول به نباشه، فهمت فعل فعیل هست، اما فهمیدم من فهمیدم چرا؟ یعنی جمله ما کامل نیست. برای کامل شدن چیکار میکنیم؟ نیاز به مفعول به داره، باید که مفعول به بیاریم که جمله ما کامل شود، یعنی معنا بتیه. فهمیدم چرا؟ درس را، جمله ما کامل شد. اینا چی میگه؟ متعدی. و خواندم، قرأتو، قرأ فعل تو فاعل، قرأتو خواندم یعنی چی رو؟ دیگه جمله مون چی معناش کامل نیست. الکتابه کتاب را مفعول به منصوب، دیگه چی جمله کامل شد، یعنی معنا کامل شد. فهو يحتاج الى فاعل و مفعول به، و او میگه محتاج است، نیاز دارد به فاعل و به مفعول به. علامته، علامتش چی است؟ چی خیلی میشناسیم؟ می قبول الضمیر الها، قبول میکند ضمیری ها را. العاید الى المفعول به، عاید یعنی که راجع، برگردنده، همی ضمیری هایی که برگردنده است به مفعول به. مثال: فهمت الدرس، گفتیم فهمت الدرس، فهم فعل تو فاعل، درس مفعول به منصوب. و حفظته، همی ها بر میگرده به مفعول به، حفظته، حفظ فعل تو فاعل، هو چی هستی؟ همی ها مفعول به منصوب است. و مثالی: ضربت الحیت، زدم مار را. ضرب فعل تو فاعل، الحیت مفعول به منصوب، یعنی ضرب چی است؟ فعل متعدی است. برای چی؟ برای گفتیم که ضرب تو، زدم من، جمله من کامل نیست، معنا کامل نیست. به خاطر کامل شدن معنا چی؟ باید مفعول به بیاریم، در اینجا مفعول به را آوردیم که الحیت. و در اینجا عطف است. و قتلتها، قتل فعل تو فاعل، و کشتم چی رو؟ معلوم نیست. امی ها چی هسته؟ مفعول به. گفت که الضمیر ها عایدون الی مفعول به، عایدون به معنای راجعون، برگردنده به مفعول به. همی ها برگردنده به چی هسته؟ به مار هسته، به مفعول به هسته، یعنی الحیتا. همی ها حی مؤنث است، ضمیرش چی هسته؟ ها مؤنث آمد. دو بالا درس بود مذکر بود، هو مذکر آمد. فضمیر الغیبتون فی حفظته، ضمیر غایبی در حفظته میگه و قتلتها عاید الی مفعول به، برگردانده هستن به مفعول به، یعنی مفعول به در نظر دارد. خب و من علاماته، و از علامت هاش چی است؟ میگه ان یساغ منه اسم مفعول مباشر، یعنی که از او استشقاق کرده میشود، میگه اسم مفعول مباشر. اما انا یعنی مباشر، یعنی که چسبیده، قطعش باید که چسبیدگی باشه. ای غیر مقترنین به حرف جر، نزدیک نباشد به حرف جر، یعنی که به حرف جر نمیآیند، به حرف جر نیاز ندارن، خودش تا میآید. مثال: ای اسم مفعولش است مکتوب، ای کتبه، کتبه اسم مفعولش است ای مکتوب، کاتب مکتوب، ضارب مضروب، و مضروب و مفهوم فهم مفهوم، یعنی که اینا نیاز به حرف جر ندارن، یعنی که همین فعل با اسم مفعول بریم به اضافه کردن حرف جر چی هسته؟ معناش کامل هسته. مثال: مکتوب، مکتوب دایجا مکتوب الى، مکتوب فی، مکتوب مین، یگون احتیاج نداره. مکتوبون تمام نوشته شده است، خودش معنا دارد. و مضروبون در اینجا خودش چیه؟ معناش کامل است، معناش چی است؟ تام است. و مفهومون یعنی فهمیده شده است، نیاز به حرف جر نداره. اما لازم چی؟ لازم به حرف جر نیاز داره. وقتی به حرف جر نیاز داشته باشه میفهمیم لازم است، وقتی به حرف جر نیاز نداشته باشه چی است؟ متعدی است. خب دویم من چی است؟ اللازمو در قوس چی است؟ القاصر. این قاصر برای چی میگن؟ برای که میگه که لانه لا یقع علی مفعول به، برای که واقع نمیشه در مفعول به، یعنی که تجاوز نمیکنه، نمیگذره به مفعول به، برای می لازمم همچون چی میگه فعل قاصرم میگن. خب اللازم هو میگه ما لم يتعد اثره الفاعل، لازم چی هست؟ تاثیرش نمیگذرد از فاعل، یعنی اکتفا میکند با فعل و فاعل. مثال بکا طفل و ناما، کودک گریست و خواب کرد. بکا طفل یعنی که کودک گریست، یعنی خودش گریست، یعنی اون کس نگریاندش، یعنی که نیاز به مفعول به ندارد، خودش گریست و خودش خواب کرد. جلستو فی البیت، نشستم در خانه. جلستو جلسه فعل تو فاعل، جلستو نشستم، یعنی که چی؟ فعل لازم است، نیاز به مفعول به ندارم. اما در اینجا فی البیت چی است؟ فی البیت در اینجا جار مجرور است. جار مجرور در اینجا جار برای چی اومد؟ یعنی که به حرف جر معناش تام نیست، معناش فهم هست، معنا میتیه اما کاملی بگیم 100% نیست. به همین خاطر وقتی که بعدی همین فعل لازم حرف جر آوردن، معنا را چیکار میکنه؟ تام میکنه، کامل میکنه. جلست تو فی البیت، در اینجا جلسه فعل تو فاعل، جمله معنا داره، فیل بیت جار و مجرور است، کامل کننده معنا است، تمام. خب نزل السائق من السیارتی، فرامد راننده از ماشین. مثال اگر که جار و مجرورش هم نمونیم، نزل السائق فرامد که راننده، فعل فاعل، جمله کامل شد، جمله معنا داره، احتیاج به یگان چیز دیگه نداره. اما من السیارات از ماشین برای کامل کردن معنا است، برای تام کردن معنا است. در اینجا مثال گفتیم که فرامد راننده، خودش معلوم است که راننده از کجا میخنبه؟ از ماشین، از طور کونه میفرویه، یعنی که معناش کامل است. خشه. خب خرج تو میر بیت خارجیدم، من خارجیدم، جمله تمام معنا دارد. اما من البیت برای کامل کردن معنا از خانه، در اینجا خرج فعل تو فاعل، میر بیت جار و مجرور است. سیر تو وراءه، یعنی که را رفتم از پشتش، وراءه هو از قفای او. خب این هم چی است؟ جمله مان کامل است، سیر تو فعلی لازم است، یعنی سیر تو خودم رفتم، یا اون کس نبرده استش. خب خرج تو یعنی خودش خارج شده است، یا اون کس خارجش نکرده است. خب میگه که و هو لا يحتاج الى مفعول به، و او احتیاج ندارد، نیاز ندارد به مفعول به. ولا يصاغ منه اسم مفعول الا بواسطه حرف الجر، و از اون ساخته نمیشود مگر اسم مفعول مگر به واسطه حرف جر. اینجا فرق بین متعدی و لازمه با چی آورده است؟ با اسم مفعول آورده است. دیگه طریقه های فهمیدن هم داره که چخل اسم فعلی لازمه ای متعدی فرق کنیم، یک چند طریقه داره. اینجا یک طریقش آورده است با طریقه اسم مفعول، یعنی با اسم مفعول میبریمش. در اسم مفعول اگر حرف جر قبول کرد، از اینجا میفهمیم که چی است؟ لازم است. اگر حرف جر قبول نکرد، میفهمیم که چی است؟ متعدی است. او ظرف، یا یکی ظرف، همچنین میتونه که ظرف بیاره، اگر ظرف هم قبول کرد، یا حرف جر یا که ظرف قبول کرد، چی است؟ لازم است. مثال چی؟ مذهوب الیه، مذهوب و هو مذهوب، مذهوب معنا کامل است، باید که حرف جر بمونیم. وقتی که مذهوبون الیهی که مونده، در اینجا چی میشه؟ میفهمیم از اینجا که لازم است. خب و مخروجون منهو، و مخروجون منهو، در اینجا چی است؟ حرف جر قبول کرد، و مجلوسون فیه، در اینجا حرف جر گرفت، و مسیرون وراءهو، در اینجا چی میشه؟ ظرف میشه. خب یعنی که گفتیم که فقط اگر حرف جر اضافه نکنیم به این معنا نمیتیه. مذهوبون نیاز داره، باید چی نیاز داره. از انشاءالله طریقه ساختنش بیان میکنه که چی ساخته میشه و و از اینجا فهمیده می شود رای آسانش انشاءالله با فضل الله نشان می تیم. خب طریق تعدیه فعل لازم، طریقه های متعدی ساختن فعل لازم، یعنی که ما فعل لازم می خواهیم که متعدی بکنیم، فهما در اینجا متعدی داریم، بعضی فعل هستن خودشون متعدی هستن، اما چخل فعل لازم متعدی بسازیم از لازم. میگه که لتعدیه الفعل لازم ثلاث طرائق، برای متعدی ساختن فعل لازم سه طریقه هستی. کدام این طریقه همان؟ یکم نقله الى باب افعله، انتقال میتیم او را به باب افعله. در کتاب صرف هم میاره که فعل لازم اگر ثلاثی مجرد باشه به باب افعال میبره میشه، افعال یعنی مصدر شه، یعنی افعله در نظر داره، افعل یفعل افعلا، به باب افعال یا که از روی مصدر باب را بعضی کتاب بوده از روی مصدر باب حساب میکنن، نام باب مثال در صرف باب افعال مونده گن. همین اینجا چی گفت؟ باب افعله، یعنی موضوعش قطع گرفت یگان فرق نداره، باب افعله میبره میشه. ابکا بکا بد بکا، ابکا الرجل الطفله، ابکا یعنی گریاند، الرجل مرد، کودک را، در اینجا فعیل که است فای رجول های و طفله در اینجا مفعولون بهی منصوب شید، در اوجه بکا طفلو، در اوجه بکا چی بود؟ فعل بود، الطفلو فعیل بود، برای چی؟ برای لازم بود. وقتی که متعدیش کرده متعدی نیاز به مفعولون بهی داره، ابکا رجولو گیریان مرد، کودک را، در اینجا چید؟ مفعولون بهی شید. اجلس المراقب طالبه، یعنی جلس طالبو، خودش فعل فعیل لازم است. اما بگیم که متعدیش کنیم چکا میکنیم؟ بابی افعله که بردیمش همزه تعدیه میمونیم شه، اجلس المراقب الطالبه، دیجا اجلس فعل میشه، مراقب فعیل میشه، الطالبه مفعول به منصوب میشه. ای یکمش، یکم طریقه من چی هسته؟ فعل ثلاثی مجرده بابی افعله یا اینکه افعال میبریم، در اینجا چی میشه و متعدی میشه. دویم نقلو الى باب فعله، دیوم با بای فعاله میبریمش، یا که اگر از نام مستر ما برای چی از مسترش بیان کسیم، برای که در کتاب های صرف اینا را به مستر نام بابا ای مستر میگیرن، به یکی با جای بریمش میگه فعل لازمی ثلاثی مجرده با بابی تفعیل میبریم، بابی تفعیل یعنی که ای مستر شای فعاله یو فعیل و فعیل تفعیلا، بابی تفعیل. اما ای موزش که بگیرم چیه؟ بابی فعاله. وقتی بابی فعاله که بردیمش چی خیلی میشه؟ بکه رجل طفله، گریانید مر چی را؟ کودک را. اما در اینجا معناش تغییر میکنه، ابکه ای بکه فرق میکنه در معنا. از میگیم این بابی فعاله به سه معنا میویه، بابی فعاله به چه معنا میویه؟ به سه معنا، یکم به معنای تعدیه میاد، دیم به معنای تکثیر میویه، سهیم به معنای مبالغه میویه. خب جلس المراقب طالبه، شنانین مراقب طلبه را، یعنی که جلسه لازم بود، متعدیش کیم چکارش کردیم؟ بابی فعالش که بودیم جلسش کردیم، نه چشید متعدیشید، یعنی لازم بود متعدیشید. خب سیم منشه استه تعدیت لازمی بواسطه حرف جر، فعل لازمه با واسطه حرف جر، یعنی نمیتونیم که همه فعل همزه تعدیه بمونیم، یا اینکه بابی فعله بریم تمام فعل چی شوه؟ لازم بشه، نمیشوه. بعضی فعل های هستن که به دو حالت نمیتونیم تعدیه کرده، برای این چی نیاز به حرف جر داریم، این خیلی فعل ها را نیاز به حرف جر داریم، با حرف جر چکا میکنیم؟ متعدی میکنیم. مثال غضب الله علی الیهودی، غضب فعل، الله فاعل، علی الیهودی تجه چی هسته؟ مفعول به منصوب، اما ظاهر نشید برای چی؟ ولی بیان میکنیم. خب فعل مجرور یهود، میگه که مجرور چی هسته؟ الیهود، یعنی علی حرف جر الیهود اسم مجرور هسته، به معنی مفعول به، یعنی معنوان مفعول به هسته، ولی ذلك نقول فی اعرابه، با همین خاطر میگه در اعرابش میگه که الجر والمجرور فی محل نصب مفعول به غیر صریح، یعنی که چی هستی؟ فی محل نصب مفعول به غیر صریح، یعنی صریح نیست. خب و من الامثله قولک، میگه که ای مثال قول خودت، یعنی که در جایی که وقتی که و من الامثله قولک، آورد اینجا یعنی گپ رای راست در نظر داره، یعنی حدیث نیست، آیت نیست، فهم؟ به همین خاطر میگه که قول خودت. خب نظر تو الى الجبلی، نگاه کردم به طرف کوه. نظر تو، نظر تو، نگاه کردم. با کجا نگاه کردی؟ منو کامل نیست، به همین خاطر نیاز داره. نظر تو الى الجبلی، به سوی کوه. الى الجبلی یه مفعول به منصوب است، یعنی نگاه کردم کوه را. خب رغبت فی سنتی، رغب تو در اینجا معنی کامل نیست. فی سنتی جار و مجرور در چی میشه؟ مفعول بهی غیر صریح میشه. خب تمسک بالفضیلتی ایش هم همون خیلی است. اطلع المدیر علی الکتاب، اطلع المدیر یعنی خبر یافت، اطلاع یافت مدیر به چی؟ نیاز داره، یعنی باید یکون معنی دیگه باشه کامل کنه، خودش به خودش معنی نمیتیه. اطلع المدیر علی الکتاب، با کتاب. این قسم سیم چی ما باید تعدیه کردن لازم. در اعرابش خیلی وای هسته، اینجا گفت که مفعول بهی هسته یعنی غیر صریح. بعض کتاب ها چی میگه؟ متعلق به فعل میگه، جار مجرور متعلق به فعل، یعنی مفعول بهی نمیگن. الله اعلم این اعراب همین خیلی بعض جای اختلاف داره. خب یک رای دیگه آسان هسته برای فهمیدن، در این کتاب بیان نکرده است، در کتاب صرف هم بعض کتاب ها نیستن. رای آسانی آسان چی هسته؟ فعلا برای فهمیدن که لازمه یا متعدی چی کار میکنیم؟ با صیغه متکلم میبریم، با صیغه متکلم میبریم. مثال میگم که ذهب، ذهب را باید بفهمیم که لازمه یا که متعدی. چی خیلی میفهمیم؟ میگم که ذهب تو، ذهب تو، در متکلم بردیم چی میشه؟ ذهب تو، ذهب نه، ذهب تو آیا معنی کامل است؟ ما رفتم، کجا رفتی؟ معنی نداره. ذهب تو اله آ معنی کرد، یعنی که نیاز داره، نیاز به حرف جر داره، فهم؟ معنی داره اما نیاز به حرف جر داره، به حرف جر یکون خیلی کده نمیتونه. مثلا ذهب تو بیت، ذهب تو سوق، نمیشه ذهب تو اله، نیاز داره. وقتی که در همیجا در متکلم که بردی نیاز به حرف جر داشته باشه، میفهمیم که چی هستی؟ لازم هستی. یا خرجه، خرج تو، خرج تو من، او حرف جر قبول کرد. وقتی حرف جر قبول کرد در اینجا چی میفهمیم؟ که لازمه، یعنی متعدی نیستی. مثال میگیم ای متعدی ها، مثال فهمه، فهمه ای متعدی ای. مثال فهم تو، فهم تو آیا نیاز به حرف جر داره؟ فهم تو اله، فهم تو فی، فهم تو علا، نه نیاز نداره، فهم تو درسه، تمام. از همینجا فهمیدیم که چی هستی؟ متعدی ای. یعنی رای آسان شمی هستی که متکلم میبریم، حرف جر قبول کرد میفهمیم که لازمه، حرف جر قبول نکرد متعدی ای. والله اعلم. خب دویم موضوع من چی هستی؟ من معانی فعلا. واسه گفتیم که چی؟ برای متعدی کردن بابی فعلا میبریم، یا که مصدر بگیریم بابی تفعیل. یکم به معنای گفتیم که تعدیه میگه، برای متعدی کردن گفتیم که جلس المراقب الطالبه، به معنای چی اومد؟ به معنای تعدیه، یعنی که تجاوز میکنه از فعیل به مفعول به نیاز داره. دویم تکثیر، به معنای بسیار، یک کار بسیار انجام دادن. میگه که و ذلك اذا كان مفعول به كثيرا، اگر که مفعول به بسیار باشه، یعنی جمع باشه. مثال کسرت الاقلام، قلم نه، اقلام، یعنی که مفعول به چی هست؟ بسیار است، یک چند قلم است. درج میده کسرت، فهمیدی؟ کسرت الاقلام، شکستم قلم ها رو، یعنی قلمو به نهایت بسیار شکستم. فتحت الابواب، یعنی که یک چند در گشودم، فهم؟ 10 20 30 40 تا در گشودم. فتحت الابواب به معنای چی؟ تکثیر. سیم چی؟ به معنای مبالغه میآید. و ذلك اذا كان مفعول به شيئا واحدا، و در اینجا میگم مفعول به یک چیز باشه، یعنی که یک دونه باشه. مثال کسرت القلم، خیلی فرق نداره کسرت یا کسرت تو، خودش کس یا که وایش کس فرق نداره. مثال کسرت تو بیاریم برای در بالا چی بود؟ کسرت تو آورد، فرق منشون آسان میشه. کسرت الاقلام یعنی که مشکستم قلم ها را، اما در اینجا چی؟ کسرت القلم، حدش یک اومد، اما برای چی؟ در اینجا مفعول بهی ما چی بود؟ مفرد آمد. وقتی مفعول بهی مفرد بیاید، فعل در وزن فعل باشه، معنای چی نمیتونه؟ معنا تماما تغییر میکنه. یعنی که یک کلمه به نهایت شکستم، یک دونه کلمه تیکه تیکه کردم، فهما؟ در اوجه چندین کلمه شکست، اما در اوجه یک تمفلون بیای نکی یک کلمه تیت پیت کرد. خب دویم مثال ما چی هسته؟ فتحت الباب، یک در است. فتحت یعنی کشدم در رو، چخیل یعنی در بسیار کشد، چند بار کشد، فهما؟ یک در 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار هوی کرد، محکم کرد، کشد محکم کرد، کشد محکم کرد. از همین حساب چی؟ در اینجا چی میشه؟ بابی فعاله به معنای مبالغه میاره، یعنی در اینجا در یک مسئله مبالغه کردنی باشه، چی کارش میکنی؟ وزنی فعالش میبری. خب این سه معنای این باب بود. قاعده دیگری من ارا من بابی افعله، ارا ای بابی افعله است. اصلش چی هسته یا میره؟ ارا یا اصلش را ثلاث المجرد، را ای ثلاثی مجرد، ای هم ثلاثی مجرد دم میایه، هم ثلاثی مزید دم میایه، فهما؟ در ثلاثی مجرد وظیفش دیگر است، در ثلاثی مزید وظیفش دیگر است. ثلاثی مجرد یعنی که بابا را خوندیم نه، الله علم خوندیم نخوندیم، یعنی که ثلاثی میشه، ثلاثی مجرد میشه و ثلاثی مزید میشه، ربعی میشه، ربعی مجرد، ربعی مزید میشه. خب در ثلاثی مجرد اگر که بیایه، را مدارش چی است؟ یرا. را مدارش یرا، امرش چی است؟ ره، یعنی که به های سکت میایه، ره تقولو ره. اما این استفاده نه برای قاعده صرفیشه، در اصل انظر میگن، مثلا هیچ کس را نمیگه، نگاه کن. خب و هی میگه ینصب مفعولا واحدا، وقتی که ثلاثی مجرد باشه یک مفعول بهی را نصب میکنه. فهما؟ بعضی فعلایی داریم که یک تر نصب میکنه، یعنی نیاز به یک مفعول بهی داره، بعضی فعلایی داریم که نیاز به دو مفعول بهی داره. اما ارا ثلاثی مزید، وقتی که ارا که ثلاثی مزید که اومد، فهو من باب افعل، ای باب افعل است. فاصله ارآ، اصلش ارآ است. حذفت الحمزه تخفیفا، حمزه دیومگی به خاطر تخفیف یعنی آسان کردن، سبک کردن حذف شد. ارآ نو ارا، این حمزه را چیکار کردیم؟ حذف کردیم. فصار، پس گردید ارا، ارا شد. و مضارع یوری، ارا یوری امرش است اری، تقول ارینی کتابک، یعنی که کتابت رو به من نشان بده. خب در اینجا ارینی چی میشه؟ ارا فعل میشه، یعنی فعل امر است. خب اری فعل امر است، فعیل انت میشه، یا متکلم مفعول به اول میشه و کتابک مفعول به ثانی میشه. خب و هو ینصب مفعولین، دتا فعل میگه، یعنی نیاز به دتا مفعول به داره میگه، لانه متعد، برای که متعدی است، نقل الی باب افعل، نقل شد، انتقال یافت از باب افعله. خب انشاءالله با فکر و فهمه از طبق قاعده مشکل نیست. موضوع دیگری ما جمع الجمع، باب جمع هسته، یعنی که ما جمع تکثیر داریم، جمع مؤنث سالم داریم، جمع مذکر سالم داریم، جمع قله داریم، جمع کسره داریم، منتها جمع داریم، یعنی که چند نوعی جمع هسته. و از همینا باز چی هسته؟ جمع جمع، جمع جمع یعنی آخری جمع، بعد دیگه جمع نمیشه. خب این را چی میگه؟ قد یجمع الجمع، با تحقیق جمع کرده میشود جمع ها میگه، و هو سماعی یحفظو، اینها سماعی هستن یعنی شنیده شده هستن از عرب و حفظ کرده میشود، ولا یقاس علیه بان، برای اون قیاس کرده نمیشود. بعضی مسئله هست ایش بهش قیاس میکنی، اما اینا میگه چی؟ قیاس کرده نمیشود. من امثلته، ای مثالش چی هسته؟ اینا اون آنیتون جمعش هسته، اوانین جمع جمعش هسته، یعنی آخری جمع دیگه از او جمع کرده نمیشه. خب اینا چی هسته؟ کاسه، یگان کاسه، چینی کاسه، چیزی ظرف خلاصه. یدون، خب ایدین، ایادین، دست، دست ها، جمع دست ها، یعنی جمع جمع هسته اینا. مکان یعنی مکان، امکینه جمعش، اماکین چی هسته؟ جمع جمع. سوارون، اسویرتون، اساویرون، دستمانه. خب دستمانه ها خیلی جمعی دستمانه ها. طریقون، طریق یعنی راه، طرقون جمعی راه ها و طرقاتون جمعی جمعشان. اینا چی میگن جمعی جمع؟ خیلی گفت قایده شا که چیکار میکنیم؟ اینا را حفظ میکنیم، اینا قایده خاص ندارن. موضوع دیگری من اینما. اینما چی هسته؟ اینما مگه هی عبارتون عن دخول ما الزائده الكافه على ان. این عباره است میگه که از داخل شدن ما زائده کافه در ان. یک بار ما کافه آمدگی بده در سوی پیشینمان، یعنی که وقتی که ما کافه در ان بدرویا عمل ان را باطل میکنه، یعنی که ان عمل نمیکنه. خافه اذا دخلت ما الزائده الكافه على ان اثرت فيها من جهتين. اگر که میگه که داخل بشوه همین مای زایده کافه در این نه تأثیر میرساند در آن، میگه از دو جهت. یکم جهت چی است؟ میگه تبطل عملها فی الجمله اسمیه، یعنی که در جمله اسمی وقتی که داخل بشوه عملش باطل میگردانه، یعنی این نه کار نمیکنه. این نه در اصل باید چکار کنه؟ اسم نصب و خبره رفع کنه. اما وقتی که مای کافه که از قفاش اومد، یعنی که چسبی قطعیش، عملش باطل میکنه، عمل نمیکنه. این نه را ما میدونه که در اصل در چی میدونه؟ در جمله اسمی میدرومد، نه در جمله فعلی نمیدرومد. این نه خواهتاش در جمله اسمی میدرومد. مثال میگه آیت آورده است که اینما المؤمنون اخوه، اینما المؤمنون. در همینجا اهمیت بتین که چیکار کرد؟ عمل این نه را باطل کرد، یعنی اینه اسم منصوب میکرد و خبر مرفوع میکرد. در اینجا اگر که مؤمنون نصب کنه، این چه هسته؟ جای مذکر سالم هسته. جای مذکر سالم حالت نصب چیمه؟ یا هسته، یعنی که در اینجا نصب نشید. فهما اگر اعراب کنیم ایره، اینما این نه حرف نصب، در اصل حرف نصب اینه که محموله در اینجا، عمل نمیکنه. مبنی علی الفتح، ماش حرف زایده، انا مبنی على سکون، لا محل لها من الاعراب هسته. و در اینجا کاف مکفوفه هم میگن و مؤمنون مبتدا هسته، مبتدا مرفوع علامت رفع واو و خبرش چی میشه؟ و اخوه میشه. خب دوامش میگه که دیم جهت که تاثیر میرسون، تجعلها تدخل على جمله الفعلیه. گفتیم در اصل این نه در جمله فعلی نمیدرومد، اما مای کافه چی؟ او را بگه مجبور میسازه که در جمله فعلی بدرویه، یعنی سببی در جمله فعلی درومدنش چی میشوه؟ ما میشوه. مثال آیت آورده است اینجا، انما یخش الله من عباده العلماء. انما بعد اجدا به معنای تخصیص میآید، یعنی که در بالا گفتیم اینم المؤمنون اخوه، یعنی که خاص و خاص، اما یعنی که تنها مؤمنا برادر یک دیگرن و در این جمع چی؟ تنها علما از الله میترسن، از بنده های الله که از او میترسن، کیان؟ عالم ها هستن. خب معناش چی هسته؟ یعنی که برای چی اومد؟ یعنی که چی کرا؟ فهمیدیم عملش که این را عملش بطل کرد، اما در معنا چی تغییران میدرویا؟ در معنا میگه تفید الحسره، افاده کننده حسر است، یعنی که تعین به معنای چی؟ حسر جمع کردن میگن اصلا. خب به معنای چی میگه؟ تعین ای اثبات و تعیین صفه، برای اثبات کردن و تعیین کردن صفت واحده، یک صفت میگه، دون غیرها، به صفت دیگر، دون غیرها من صفات، به چی؟ صفت دیگر، فقط یک صفت تعیین میکنه. مثال انما محمد طالب، با درسته که محمد طلبه است، یعنی که یک صفت فقط طلبه بدنش چیکار کرد؟ تعیین کرد، معین کرد. اثبتنا، میگه ما اثبات کردیم که انه طالب فقط، وای تنها طلبه است، و لیس له صفت اخرى، و او دیگه صفت نداره، فهو لیس بطبیب، و او طبیب نیست، ولا معلم الى اخره، یعنی که وای نه طبیب است، نه معلم است، نه یکم وظیفه دیگه داره، فقط طلبه است. وقتی این نما که درآمد چی میشه؟ تخصیص میشه، یعنی که خصوصا اثبات میکنه یک صفت چه. فهمه؟ خب اعراب، انما محمد طالب، انما این حرف نصب مهمل، یعنی که مهمل چی هسته؟ عمل نداره، لا عمل له، مبنی علی فتح، ما چی هسته؟ حرف زه این مبنی علی سکون محل لها من الاعراب، یعنی که این هم نداره، یکان حرف در اعراب محل نداره. خب لا محل له من الاعراب. محمدون چی هسته؟ مبتدا مرفوع علامت رفعی الضم الظاهره، طالب خبر مرفوع علامت رفعی الضم الظاهره. خب این درباره این نما بود. موضوع دیگری من اسلوبی چی هسته؟ تحذیر. اسلوبی تحذیر، تحذیر یعنی حذر، بر حذر داشتنی یک نفر. التحذیر میگه تنبیه المخاطب على امر مکروه لیجتنبه. میگه تحذیر چی است؟ تنبیه کردن، تنبیه کردن مخاطب در یک امری که نخوب است برای بر حذر داشتنش. خب مثاله، مثال چیست؟ ایاک والکذب، برحذر باش از دروغ. ایاکم و الغیبه، یعنی برحذر میدارم شما رو از غیبت کردن. ایاکم و الزنا، برحذر باش شما از زنا کردن. ایاکن و التبرج، ایاکن یعنی برحذر باشید شما جمع زنان از تبرج. تبرج یعنی برهنه گشتن، یعنی لباس غیر شرعی پوشیدن تبرج میگن. خب اعرابش چیست؟ ایاک والکذب. ایاک ضمیر نصب منفصل مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول به. خب لفعل محذوف تقدیره احذر. ایاک از ضمیر نصب و ضمیری است که همیشه در اول جمله وقتی که میآید مفعول به منصوب مقدم است. همیشه در کجا ایاک را دین مفعول به مقدم اعراب میکنیم و فعلش چی است؟ فعلش محذوف می شود، یعنی که احذرو، یا که خیلی از روی سیاق جمله، یعنی که کی بر حذر داشته است، ای روی او معلوم می شود. خب واو چی است؟ حرف عطف خیلی مبنی علی الفعل لا محل له من الاعراب، در اعراب یعنی محل نداره. الکذب مفعول به است، مفعول به منصوب علامت نصبی الفتح الظاهره و فعله محذوف تقدیره احذر. احذر یعنی انت. خب و جمله الكذب معطوفه على جمله اياك. جمله ديوم با جمله يكم چی است؟ با همي واو معطوفه. خب يعني چه عطف شد در چه؟ اياك. خب قاعده ديگرمون، قاعده ديگرمون چی است؟ تاكيد فعل ماضي. اصلا فعل ماضي تاكيد نميشه اصلا، يعني كي بعضي قاعده ها داره. ما میدونه که فعل تأکید خاصی از فعل مضاری است و امر است و او به نون وای میشه، تأکید کرده میشه. اما فعل مضاری را چخل وای میکنیم، توکید میکنیم بلقد. بلقد در اینجا آورده است بلام و قد. اذا کان جواب قسم فعلا ماضیا، اگر جواب قسم، یعنی همه فعل مضاری را نمیشه، شرط ها داره. شرط ها در کدام حالت؟ یکم، اذا کان جواب القسم، اگر فعل ماضی من جواب قسم باشه، فهما؟ یعنی از پیش قسم آمده این باشه، این جواب قسم باشه و با چی باشه؟ مثبت باشه، منفی نباشه، مثبت باشه. مگه او کده بلام و قد تأکید کرده می شود، توکید کرده می شود بلام و قد. مثال قال تعالی، الله سبحانه وتعالی می فرماید تالله لقد آثرك الله علينا. تالله اینجا قسم است. ما میدونیم که سه نوع قسم داریم، والله، بالله، تالله. وقتی که تالله گفت در اینجا جواب قسم اومد. در جواب قسم با چی سر شد؟ بلقد، یعنی بلان و قدی گفت در بالا. تالله لقد آثرك الله علينا، فهمو؟ آثرا فعل ماضی است، یعنی جواب قسم است. جواب قسم در اینجا چی است؟ مثبت است، منفی نیست. برای اون قای پیش چی گرفت؟ لقد گرفت. لقد برای چی اومد؟ برای توکید. دیگر مثال، آیت دیگر بیان میکنه و تینی و زیتونی و طور سینین و هذا البلد الامین، یعنی که واو در جواب قسم است، یعنی قسم است. خب قسم آمد و هذا البلد الامین، اینجا واو قسم است، بعد در اینجا لقد جواب شد، جواب قسم، یعنی قسم خورد. خب قسم به تین، به زیتون، به طور سینین، به همین شهر امین، بعد جواب قسم چید؟ لقد خلقنا. خلق فعل ماضی است و ما چی است؟ مثبت است، یعنی شرط ها داشت. باید که جواب قسم باشه، باید ماضی باشه، باید مثبت باشه. یعنی که دیگه همه شرط ها با وجود آمد، برای همین برای توکیدش چی گفت؟ لقد، لام و قد استفاده شد. با تحقیق خلق کردیم انسان رو در بهترین صورت. خب و تقولو و میگیم که والله لقد فرحت بنجاحك، میگه که والله یعنی قسم میخوره که با تحقیق من خوشحال شدم با نجات یافتن تو. در اینجا فریحه چی هستی؟ فعل ماضی هستی و شرط ها وجود داره، فعل ماضی هستی، مثبت هستی و توکیدش به لقد میشوه. والله لقد فهمت الدرس، والله قسم هستی و لقد فهمت، یعنی فهمت جوابی و قسم. برای چی قسم خورد؟ برای او قسم خورد که خوشحال شد به نجات یافتن تو. دیگه قسم به این خورد که یعنی که درس فهمید است، جواب قسم هست. برای همین در جواب قسم وقت فعل ماضی باشه، مثبت باشه، چی میشوه؟ و لقد میوید برای توکید کردنش. دیگه یک موضوع دیگه من مان امسا. امسا این وقت هسته، یعنی که خود کن هسته. از میگه که امسا فعل ناسخ، یکم فعل ناسخ هسته، من اخوات کنه، از اخوات کنه. خب در برای ناسخ در درس های پیش گفته بودن که ناسخ چیه، برای چی ناسخش میگن. یرفع الاسم و ینصب الخبر، رفع میکنه اسم و نصب میکنه خبر را. مثل کنه یعنی اخوات کنه، در قاعده یگان فرقی نداره، فقط در معنا فرق میکنه که چی. امسا یعنی در بیگا. مثال میگه که امسا الجو باریدن، امو هوا بود، هوا خنو گردید در بیگا. وقتی امسا گفت میفهمیم که چی، فی المساء، یعنی در بیگا. خب امست الام مریضتا، یعنی که مادرم بیمار گردید. بیمار گردید کی؟ امست یعنی فی المساء، در بیگاهی. خب دیجا امست الام را اعراب کرده است، یعنی که ام دیجا چی هسته؟ اسم امسا مرفوع هسته و مریضتا دیجا خبریم امسا منصوب. یعنی همو قویده کانای انشالله وقت بسیار نمیگذرانیم. هیو را میخونیم کلمه نوشا بیان میکنیم انشالله بنایسیم. خب کتاب مدینه اصلا سه کتاب های، سه جوز های. اما بعضی از چوب ها نمی جزئی سیم شد دو قسم کرده گیان، جزئی سیم قسمی اول و جزئی سیم قسمی دویم. اگر کتابتون ازی باشه در این درس من درسی 18 هم میشه، چونکه قسمی اول من کتاب سیمون 17 درس داشت، قسمی دویمش از 18 آغاز میشه. اما اگر کتابتون از چوری چاپش چاپی اومیه باشه، در چاپی اومیه یعنی که چهار کتاب کده یه، یعنی که کتابی چهارم درسی اول هسته. خب هیور ما شروع میکنیم بعد از صلات العصر، بعد از نماز عصر. مدرس میگه که کیف امسیتم یا اخوانو، چگونه شب را آغاز کردید ای برادرا؟ الطلبتو جمع طلبه ها هسته، شکل جمع طلبه ها، همچنین با توی مربوطه میشه که جمع کنن، مثال طلاب نیو جمع عموم میکنه، الطلبه میشه. امسینا بخیر و الحمد لله، ما شب را خوب و خیر آغاز کردیم و ثنا و ستایش الله را. مدرس گفت که لما اخرجت السبورة يا اسامة، برای چی تخته صنف را خارج کردی ای اسامه؟ ادخلها بسرعه، تیز داخلش کن. اسامه گفت که اخرجتها لانظفها، گفت خارجش کردم تا اینکه تازش بکنم. سادخلها بعد تنظیفها، گفت داخلش میکنم بعد از تازه کردنم. مدرس گفت که ایها الاخوه اهنئكم بنجاحكم الباهر في الامتحان النصفي، ای برادرا شما را تبریک میکنم به نجات بزرگ در امتحان نصفی. انا بنجاحكم یعنی بر نجات یافتن تان، و باهر چی میشوه؟ بزرگ. الامتحان النصفی امتحان نصف سال میگن، یعنی بعد از سرشوی درس چهار نیم ماه پس امتحان میشه، امتحانی سالانه نیو، امتحانی نصفی سال. همیرا چی میگن؟ الامتحان النصفی. والله لقد فرحت كثيرا بهذه النتيجة التي بلغت نسبتها 97%. والله بسیار خوشحال شدم مگه از نتیجه امتحانتون مگه که رسید به 97 درجه از 100. او کاشا مگه فرحك الله دائما يا استاذ، الله شما را دائما خوشحال بسازد ای استاد. يدخل اسامه الصبوره، اسامه تخت صفر را داخل کرد. مدرس گفت اني جولت في مشارق الارض ومغاربها، و دروسی که من سیرگش کردم در مشرق و مغرب زمین، و درست في بلاد كثيره، و درس خواندم تعلیم گرفتم در دولت های بسیار. ولم ارى طلابا احسن منكم، و من ندیدم طلبه های را بهتر از شما. اسامه گفت که جزاك الله خيرا يا استاذ، گفت الله برای شما جزای خیر بتیاد ای استاد. مدرس میگه لعلكم احضرتم دفاتر النحو، امیدوار هستم که شما با خود آورده باشید دفترهای نحو را. و کاشا گفت که نعم احضرناها، بله ما آنها را آوردیم. مدرس گفت که هاتوها، آنها را بدهید. اريد ان اريها المدير، میخوام که آن را به مدیر نشان بدم. سیسر بها کثیرا ان شاء الله، بسیار خوشحال می شود ان شاء الله، یعنی به نشان دادن آنها بسیار خوشحال می شود. یا عمرو اسمعنی بیت المتنبی الذي ذکرته امس، گفت که ای امر، آیا برای ما میشنوانی همو بیت متنبی را که من برای شما خاطر رسان کردم دیروز؟ متنبی یکی از شاعرای مشهور عرب است. امر گفت که امر همو شعر میخونه. وما تأنيث لإسم الشمس عيب ولا تذكير فخر للهلال، میگه و نیست تأنیث یعنی مؤنث بدن اسم شمس برای عیب، یعنی که آفتاب، ما میدونیم که آفتاب مؤنث است و محتاب مذکر است، همین را در نظر داره که میگه و نیست مؤنث بدن نام آفتاب برایش عیب. ولا تذکیر و نیست مگه مذکر بدن فخر برای محتاب. مدرس مگه قل تأنیث، مگه بگو تأنیث، و اخرج لسانک، و خارج که زبانت را. یجب اخراج اللسان عند النطق بثلاثه احرف، مگه واجب است خارج کردن زبان هنگام نطق کردن سه تا حرف. و هی الثاء، و اینها میگه ث و ذل و ضا، همین سه حرف است که اینا در علمی تجوید ان شاء الله که خوندگی هستین. خب مدرس دوامش چی میگه؟ اظن انني فهمتكم معناه، ما گمان میکنم که برای شما فهمانده باشم معنایش را، یعنی معنای شعر در نظر داره. اسامه میگه که نعم معناه، بله میگه معنای آن، میگه انما الشیء بحقیقته لا باسمه، میگه هر چیز بر حقیقت خودش است نه بر اسمش. علی میگه یا استاد ارجو ان تسمح لی بذهاب الى غرفتی فان بی صداعا شدیدا، ای استاد من است میخوام برای من اجازت بدی برای رفتن به حجرم، بدرستی که مرا صداع یعنی سرم بسیار سخت درد میکنه. خلاصه مدرس گفت که اذهب شفاك الله، برا گفت الله ترا شفا بتا. ابراهیم گفت که ما به صداع یا استاد انما یکذب، او گفت سردرد نیست ای استاد بلکه دروغ میگه. انما اینجا حصر مرکبه به آنهای بلکه میگه، بلکه دروغ میگه. مدرس گفت که و ما ادراک انه یکذب، تا از کجا میدونی که او دروغ میگه؟ ابراهیم گفت اظن، گمان میکنم. مدرس گفت که ایاک و ظن یا ابراهیم، گفت هشدار از گمانی بد ای ابراهیم. ایاک یعنی که چی هسته خمونده میگه که برحذر باش، یا اینکه هشدار باش، برحذر باش، یعنی اسلوبی چی هسته تحذیره. خب گفت فقط قال نبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ایاکم و ظن فان الظن اکذب الحدیث، گفت برحذر باشید از گمانی بد، به درستی که گمانی بد بدترین دروغ است. و قال عز و جل، و الله سبحانه و تعالی می فرماید این بعض الظن اثم، به درستی که یا که به تحقیق یا که یقیناً بعضی از گمانهای بد گناه هستند، اسم یعنی گناه هستند. خب همقدر کلمه نو داشت، انشاءالله مشق شد درس انجام میتیم. سبحانک اللهم بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و توب الیک، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.